hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Buenas tardes a todos. Antes me gusta Radio Primavera. Se va a casa a Sarantana, dice a Pasimbe. Aguí hasta a Dusanta, a Camba, a Abba, a Joel y yo, Lique. Avui us volem parlar de l'hort de la nostra escola. L'hort ho cuiden els nens i nenes de quart. Junt amb la Rosa, la tutora de cinquè, junt a l'avi de l'Anna, que és un gran pagès. En sap molt i ens ensenya a tots com cultivar. Hem estat visitant-lo diverses vegades i hem vist com ha canviat i ha crescut tot. L'avi Pepe ens ha explicat com es diuen i que hi ha cada lloc, però de vegades és difícil de veure. Al final de curs tornarem per veure com han crescut les tomaqueres. Alhora hem vist enciams, fledes, partenagues, maduixes, raïns, faves. Les faves estaven molt grans i ens han deixat agafar una per a provar-la. També hi ha herbes aromàtiques. Es mejor perderse que nunca embarcar. Mejor tentarse a dejar de intentar. Aunque ya ves que no es tan fácil empezar. La vida cambia y cambiará. Manifa y dona, meta avant. Quina bona olor. Lloré papina. També hem vist un tros de l'hort on es llencen les deixalles de menjars que es fan a l'escola, especialment al menjador. Sabeu com es diu i per què serveix? Es diu compost i quan passa el temps és la terra molt bona, que li agrada molt a les plantes i les hortalisses i es creixen molt. A l'avi Pepe també ha separat cada cultiu en unes cordes per poder distingir-les bé i que no les trepitgem. També s'encarrega de regar-les quan de quart no poden. I més ara que ha començat a fer calor i ja comença l'estiu, és important regar cada dia perquè si no, no creixerien i es moririen. Si és veritat, ja s'acosta l'estiu. Falta només un mes per acabar aquest curs de P5 de les Sargantanes Grisis. Acabem l'escola per la revella de Sant Joan i els petards. Bé, nois i noies, bé, nens i nenes, al nostre programa espero que hagi agradat. Aquest és l'últim programa. La propera vegada que ens escolteu serà en primer. Bon estiu! Avui té el possible. I a l'edat de primavera, a 88 possible a FM. Acomilarem a casa a Sarantana DC. Avui us ha parlat a Canva, a Abba, a Joel i a Lique. Fins aviat. I vols estar a la primera escolta, Ràdio Primavera!